dotychczas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rząd nie ma w tej chwili planów zaostrzenia obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Wiceminister Spraw Wewnętrznych podpisał zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Ochojskiej. Chodzi o wypowiedzi na temat Straży Granicznej. W serwisie także laureaci tegorocznych nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Rząd nie planuje zaostrzenia obecnie obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Według najnowszych danych resortu zdrowia ostatniej doby w naszym kraju zmarły 794 osoby z COVID-19. To rekord w tej fali pandemii. Zakażonych zostało ponad 15 tysięcy osób. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w Słupsku, że aktualne obostrzenia wprowadzono niedawno i nie ma potrzeby ich zaostrzenia. Z jednej strony zachęcamy do programu szczepień, który ma charakter powszechny. Każdy z Państwa może się zaszczepić z dnia na dzień, ale z drugiej strony trzeba ważyć kwestię funkcjonowania społecznego, gospodarczego, edukacyjnego. Każdy z nas wie, jak negatywne skutki wywołuje chociażby zamykanie szkół pod względem edukacyjnym, społecznym, psychicznym. W tej chwili obowiązujące obostrzenia mają określoną datę obowiązywania. Na razie nie są podjęte żadne decyzje co do zaostrzenia tych obostrzeń. Nowe obostrzenia epidemiczne obowiązują od połowy grudnia. To głównie limity osób w miejscach publicznych, między innymi w transporcie zbiorowym, restauracjach, barach oraz hotelach i kinach. Jednoczesne rozprzestrzenianie się wariantów koronawirusa Delta i Omikron prowadzi do tsunami zakażeń. Tak sytuację pandemiczną opisał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. W tej chwili Delta i Omikron stanowią bliźniacze zagrożenie, które prowadzi do rekordowej liczby zakażeń. Konsekwencją tego jest gwałtowny wzrost liczby hospitalizacji i zgonów. Jestem bardzo zaniepokojony tym, że Omikron, będąc wysoce zaraźliwym i rozprzestrzeniając się w tym czasie co Delta, prowadzi do tsunami zakażeń. W ciągu minionego tygodnia dziennie na świecie rejestrowano prawie 900 tysięcy nowych przypadków. Jest zawiadomienie do prokuratury przeciwko europoseł Koalicji Obywatelskiej Janinie Ochojskiej, która porównała sytuację przy polsko-białoruskiej granicy do wydarzeń wojennych. Zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika tego typu porównania są niedopuszczalne. Dzisiaj podpisałem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Nie możemy pozwolić na to, żeby w przestrzeni publicznej pod adresem polskich służb, które stoją na granicy i bronią tej granicy przed agresją białoruską, agresją Łukaszenki, padały takie słowa. Głęboko się z nimi nie zgadzamy. Jestem przekonany, że pani Janina Ochojska powinna za te słowa przeprosić i ponieść ewentualne konsekwencje. Chodzi o wpis Janiny Ochojskiej z 19 grudnia. Europosłanka napisała na jednym z portali społecznościowych, że tu cytat: ma nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Dodała, że opisy takich czynów czytała w relacjach osób, które przeżyły II wojnę światową, wzorce skadów niemieckich i sowieckich obozów. Od kilku miesięcy wszystkie polskie służby zmagają się z naporem nielegalnych imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Od początku roku około 40 tysięcy osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski. W Rosji nie milkną głosy krytyki w związku z likwidacją memoriału. Orzeczenie w tej sprawie wydał wczoraj Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Publicysta i obrońca praw człowieka Nikołaj Zwanidze napisał na blogu, że taka decyzja sądu przynosi wstyd rosyjskiemu społeczeństwu. Natomiast współzałożyciel memoriału Lew Ponomariow ostrzegł przed nadciągającą falą represji politycznych. Z szacunkiem o pracy historyków memoriału wypowiedział się ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Tu w tym przypadku mamy do czynienia z działalnością stowarzyszenia, które wykonało pracę od podstaw, żeby dojść prawdy historycznej. I memoriał, nie angażując się w politykę, pokazał ludzi. Z kolei rosyjski dziennikarz Andrzej Łoszak nazwał decyzję sądu w sprawie likwidacji memoriału rewanżem potomków stalinowskich ochroniarzy. W jego ocenie zamknięcie takiej instytucji jak memoriał, która chroniła pamięć o ofiarach sowieckiego terroru, to publiczne usprawiedliwianie stalinowskich represji. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski oraz Zbigniew Lesień to laureaci nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański przypomniał postać patrona nagrody Krzysztofa Zaleskiego, aktora, reżysera i scenarzysty, byłego dyrektora Teatru Polskiego Radia i Radiowej Dwójki. Ja miałem zaszczyt, przyjemność współpracować z Krzysztofem Zaleskim. Krzysztof zachował wolność wewnętrzną i wolność w tym, co robił, niezależność od tych różnych nacisków. I dla mnie to był taki symbol jego pracy tutaj w Polskim Radiu na rzecz Polskiego Radia i teraz tak nagrody imienia Krzysztofa, że Polskie Radio jest taką przestrzenią wolności dla polskiej kultury, dla polskich artystów. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Spalenie Joanny. Zbigniew Lesin natomiast został doceniony za spektakl Cud biednych ludzi według sztuki Mariana Hemara. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Ledwo się zaczął, a już dla naszych kibiców pewnie i dla zawodników również prawie się skończył. Polacy w turnieju czterech skoczni nie odegrają głównych ról. Jakub Niziński oglądał wydarzenia w Oberstdorfie. No, spoglądając na to, co dzisiaj wydarzyło się w Oberstdorfie, to bez wątpienia można powiedzieć, że już jest po wszystkim, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, przynajmniej jeżeli chodzi o biało-czerwonych. Ale mnie bardziej martwi fakt tego, co się wydarzyło. Tylko Dawid Kubacki, i to z bardzo słabymi skokami, zakwalifikował się do serii finałowej. Pozostali Polacy daleko, daleko, w tym Kamil Stoch, który przecież ostatnio miał momenty lepszych skoków. Ale najlepiej zilustruje tę sytuację wypowiedź Dawida Kubackiego tuż po konkursie, który powiedział, że ogólnie, kiedy na to wszystko się patrzy, to sytuacja mnie zaszokowała. Tak można powiedzieć. Powiedział także, że przed drugą serią konkursową właściwie nie wiedział, co zrobić, bo był tak zszokowany całą sytuacją. Myślę, że teraz będzie dzień przemyśleń, jeżeli chodzi o naszą ekipę, bo przecież jutro dzień przerwy, a później pojutrze w Garmisch-Partenkirchen kwalifikacje do drugiego konkursu. No a dzisiaj pokaz mocy dał Ryoyu Kobayashi, który w drugiej serii uzyskał odległość 141 metrów. I Japończyk zrobił pierwszy krok, by wygrać po raz drugi turniej czterech skoczni. Halvor Egner Granerud na miejscu drugim, Robert Johansson, który prowadził po serii pierwszej, ostatecznie zajął miejsce trzecie. Kuba Niziński, bardzo ci dziękuję i życzę uspokojenia skołatanych nerwów przed sobotą, kiedy to odbędą się właśnie drugie zawody turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. No a gdyby Ryoyu Kobayashi dokonał tego, co bodaj dwa lata temu, kiedy to wygrywał wszystkie konkursy turnieju, no to byłoby coś niesamowitego. A teraz ciekawostka transferowa z typu nie do pomyślenia. Gwiazda Napoli Lorenzo Insigne przenosi się do MLS, a dokładnie do Toronto FC. Doniesienia amerykańskich mediów prześledził wielki fan Serie A Jan Pachlowski. Telewizja CBS Sport informuje, że warunki umowy dla piłkarza są tak dobre, że grzechem byłoby z nich nie skorzystać. Stawki, jakie proponuje się 30-latkowi, mogą przyćmić jakąkolwiek inną umowę zawartą w historii MLS. Podstawowa pensja za rok ma wynosić 12,5 miliona dolarów. Do tego dojdą premie i umowy reklamowe, a to zapewnia kolejnych kilka milionów. Tutejsze media zastanawiają się jednak, czy dla zawodnika, który w tym sezonie strzelił m.in. 4 bramki w Serie A i jedną w Lidze Europy, przenosiny za ocean będą tak naprawdę końcem międzynarodowej kariery. W tej chwili w MLS najlepiej zarabia Meksykanin Carlos Vela. Jego kontrakt opiewa na kwotę 6 300 000 dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Być może teraz kibice Chelsea ucieszą się, że John Terry wraca do klubu. Ponoć ma pracować z młodzieżą jako konsultant szkoleniowy w Akademii The Blues. Trzeba pamiętać, John Terry, jedna z legend Chelsea. Alexander Omotkilde, a to oznacza, że wracamy na narty, ma 75% skuteczności, jeśli chodzi o supergigant w tym sezonie. Albo wygrywa, albo nie dojeżdża do mety. Dziś w Bormio wygrał po raz pierwszy w karierze na tej trasie i po raz trzeci w tym sezonie. Wyścig jest naprawdę ciężki, trasa wylodzona i nierówna. Jadąc tu Super G, trzeba cały czas jechać na krawędzi ryzyka, ale nie można stracić kontroli. To był jeden z tych dni, kiedy realizuję swój plan. Wygrałem, to wspaniałe. A w Lieńcu pod nieobecność zarażonej koronawirusem dziewczyny Aleksandra Omotkilde, Mikaeli Shiffrin, myszy harcowały podczas slalomu. Wygrała Słowaczka Petra Wlchowa. Na nartach ścigali się też biegacze. Podczas zawodów z cyklu Tour de Ski w Lenzerheide panie biegały na 10 km, a panowie na 15, stylem klasycznym. Na obu dystansach triumfowali Finowie, Ale to niepełna informacja, bo oboje noszą to samo nazwisko, Niskanen. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, Kerttu i Iwo są rodzeństwem. I jeszcze ciąg dalszy opery mydlanej pod tytułem Souza Gate. Według brazylijskiego dziennika Globo Paulo Souza zapłacił 300 tysięcy euro odszkodowania Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Polskie jednak źródła mówią, że negocjacje między selekcjonerem a PZPN-em jeszcze trwają. I bądź tu mądry. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I pisz wiersze. No i pan synoptyk napisał taki wiersz biały. Wieczorem opady marznącego deszczu miną rejon Warmii, Mazur i Podlasia. Na zachodzie będzie padał deszcz. Pojawią się liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro deszczowo, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju śnieg z deszczem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach, może być ślisko. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro wszędzie temperatura dodatnia, od 1 stopnia na Lubelszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Piotr Baron w tonacji Trójki. Oto wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przez najbliższą niecałą godzinę program trzeci reprezentują Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Porwkiewicz i Piotr Baron. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na ostatnie w tym roku spotkanie z walizeczką, czyli na ostatnie w tym roku wspólne słuchanie płyt. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. In daycare centers and night schools. Handle me with her. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed commercial. paralyzed. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. And i dziś na początek naszego spotkania w stacji Trójki w programie trzecim zespół The Traveling Wilburys. Dzisiaj słuchałem popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dowiedziałem się, że urodziny obchodzi Piotr Kudelski. No, w związku z tym, że znamy się od bardzo wielu lat, Piotrze, wszystkiego dobrego, wielu bardzo mądrych ludzi wokół i zawsze dobrej muzyki. A jeszcze się dowiedziałem, że jutro urodziny ma Darek Kozakiewicz. Jeśli panowie się nie pogniewają wspólnie, pożyczę najlepszego życia rock'n'rollowego. Darku, tobie dużo gitarowych, pięknych dźwięków i niech blues będzie z tobą. What's up? Program trzeci, to był zespół Perfect. Piotr Szkudelski dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Kiedy kupiłem sobie tę płytę zespołu Perfect jeszcze w liceum ogólnokształcącym, nie żebym zupełnie nie zwrócił uwagi na ten utwór, ale no, nie był on moim ulubionym, ale w miarę kiedy przybywało mi siwych włosów, coraz bardziej lubię właśnie tę piosenkę Bla, Bla, Bla, zespół Perfect. Ktoś mnie dzisiaj zapytał, jaka będzie myśl przewodnia dzisiejszego naszego spotkania. No wiedzą Państwo, że ja nie jestem taki mądry, żeby mieć jakąś myśl przewodnią. Po prostu wybieram piosenki i płyty do walizeczki, pakuję je i wspólnie z Państwem próbuję słuchać. Ale dziś myśl przewodnia jest taka, żeby to były ładne płyty i ładne piosenki na koniec roku. You wanna know? Posłużę się takim sformułowaniem, którego zwykle używa Krzysztof z Wrocławia w swojej korespondencji. Kate Bush zawsze. Piosenki na koniec roku. Mnie trudno sobie wyobrazić koniec roku bez zespołu ZZ Top. Proszę się przyznać, bez specjalnego namawiania, kto z Państwa ich widział na żywo i jakie wrażenia? Rough Boy zespół ZZ Top. Z polskich płyt wziąłem dziś do walizeczki na koniec roku płytę Anny Marii Jopek. Kiedy Joszko gra cały Boży Świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Piękna piosenka Joszko Wroda, Anna Maria Jopek. A ja czytam korespondencję państwa i z korespondencji państwa wynika, że u państwa mocno poświąteczna i mocno przednoworoczna atmosfera, co mnie cieszy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i pozdrawiam Bartka, Madzie i Hubcia z Gdańska. I zaraz po sąsiedzku pozdrawiam Piotra i Magdę, u których, a to wiem z korespondencji, właśnie wyjechała z pieca pizza. To przyjemnego wieczoru, smacznego i dobrych wrażeń muzycznych. A państwa namawiam do tego, aby państwo nie przestawali współpracować z programem Trzecim Polskiego Radia, także w nowym roku, który już niebawem do nas zawita. Piosenki w tonacji trójki na koniec roku dziś w programie trzecim. No i nie może być tak, że nie będzie ani kawałka bluesowej nutki. Mam jeden taki utwór wyjątkowy w tym roku, który mi się trafił, i ten utwór bluesowy tego bluesiorka w tym roku lubię najbardziej. Dostałem go w dość specyficznych i ponurych takich okolicznościach, bo kiedy leżałem w szpitalu, przysłała mi go moja koleżanka Beata Pawlikowska, którą Państwo doskonale znają. No i to na pewno będzie moja piosenka bluesowa tego 2021 roku. Jest zatytułowana I'll Play the Blues for You, Daniel Castro. Don't be afraid, come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. play the blues for you. Play the blues. I'll play the blues for you. Daniel Castro, kocham ten utwór tak samo jak program trzeci Polskiego Radia.

W wielkim mieście piosenki na koniec roku w programie trzecim Polskiego Radia w tonacji trójki to był zespół Raz, Dwa, Trzy. Cóż by to była za walizeczka na koniec roku, gdyby nie było w niej płyty Beth i Joe. A w nadchodzącym roku, w nowym roku widzimy się z Beth na żywo. Ja w każdym razie za to wspólnie z Państwem mocno trzymam kciuki. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. To była tonacja trójki w programie trzecim. Bardzo dziękujemy. Ostatnia walizeczka w tym roku. No i cóż by to było za walizeczka, gdyby nie było w tej walizeczce płyty Agaty Karczewskiej. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before.